بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال الناظم أبو إسحاق الإلبيري في منظومته رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعتا وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرتا ولا تقل الصبا فيه امتهال وفكر كم صغير قد دفنتا وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرتا تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعتا وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شختا وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكثتا وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خضته حتى غرقتا ولم أشرب حميا أم دفر وأنت شربتها حتى سكرتا ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعتا ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكتا وحاو ناظمك يلي أبو إسحاق الإلبيري عليه رحمة الله ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى درسك أنت إنان بلاب وحن تنبيهن لها سبق اللسان عربك يقعد عيش لي حديثك يا لو تزن الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء وحن روى حديث القدسي وإلهي بايري وأنا حديث نبوية ورسولك صلى الله عليه وسلم أيا سدايري مركا حديث القدسي ماءها مركا وسبق اللسان بوها وحديث القدسي باندي لكن هو حديث نبوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كايري لو تزن الدنيا عند الله جناح بعوضة هذه الدنيا ذو إلهي أكتيسة قرب كان يعاي لم يزان ليكتهي ما سقى كافرا منها شربة ماء قال كبشبية كموسيين وحو ناذمك يري ونادي إذا سجدت له اعترافا ونادي أدواق إذا سجدت مركاد سجود له أي لله إلهي سبحانه وتعالى مركاد سجود أدواق اعترافا أذوقرنا يدن بقاق إيقبوت فالكاق بما كين أدواق ناداه الله أدواق ذو النون كاللونك كي أصاحبك أها ابن متى إنما تل أرنشري النون هو الحوت وكاللونك مركا وحنا لو جيدا هو النبي يونس ابن متى وحنا النبي يونس لوغو مغعابي ذو النون لانه التقمه الحوت فركي قوم كيسا او عاد كغا دقاقي او كغا تغي ديهدو لا امتحانيو واكي كلون كلقي اي علوشا كلونكا او غلاي الهي واكي دي فالتقمه الحوت وهو مليم كلون ايا وحا ويان لقو علوشيسا او غلاي marka sidaas loogu magacaabay dunnun oo dunnun waxa ka dhigan yahay saaxib al-xoot ki kaluunka u saaxibka ahaayee macnaha caloosha kaluunka galay ayad kale waa tahay wala takunka saaxib al-xooti marka saaxib al-xoot waa dunnun ki kaluunka u saaxibka aha waana nabi yunus ibn matta marka waxa uu yiri sheekhu rahimahullah marka ad ilaahay u sujuudo وحد إلهي أقول دواق ذا وحي النبي يونس ابن متى وذنونه وحي أقول دواقي ووحي أقول دواقي وامحي فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلهي دعاء عجيبك يتوحيدك يتنزيه يعترافك بحن بارسا أي إلهي سبحانه وتعالى أقول دواقي في صحيح سنن الترمذي نوح كسكن حديث سعيد بن ابي حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ذي النون اذ دعا وهو في بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فانه لم يدع رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له waxa nabiga ka sugnaatay inuu yidhi calayhi afdalu salaati wasalaam ducadii kiis yacni kalluunka u saaxiibka ahaa waa nebi yuunuse ducadiisii id dacaa wahuwa fii batni lxuut yacni xilligii uu ducadaa ku ducaystay isagoo kalluunka calooshiisii ku jira walaa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin yacni kelimaadkaas ayaa uu ku dhawaaqay waxa uu nebigu yidhi fainahu lam yadcu rajulu muslimu fii shayin qad ducadaadi nuun oo nebi yuunus yacni tuu ku ducaystay ah qof muslimihi weligii shay kuma ducaysto oo yacni isagoo muraad iyo dan leh ducadaas nebi yuunus kuma soo halqabsado ilaahay kuma baryo ilaa istajaaba allaahu lah ilaa hadduu ilaahay ku baryase ilaahay ducadiisa waa ajiibaa oo waa aqbalaa marka ducaawdi nuun waa duco mustajaabo ah laakiin dee waa marka mawaanic istijaabada diidana qofku aanu la iman shuruudii ijaabadana uu la yimaado waayo mararka qaarkood iyadoo ducadu ducaawulmustajaaba ayaa qofkan ku ducaysanaya laftiisa laga yaabaa mawaanici inay ku quntay ka hortaagan ijaabada ama macaasi ama kabaa'ir iyo wax la mida ama xaaraan u cunay ha noqoto ee mararka qaarkood waxaa laga yaabaa shuruudii ducada inaanu dee waxa weeyaan si fiican u dhammaystirin laakiin ruuxa shuruuddii iyo mawaanicdiiba dhowre ilaaliya ducadaana ku ducaysta xaala kownihi musliman nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay ducadiisa in la ajiibayo qowlka nebiguna waa xaq wamaa yantiqu cani alhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa marka haddaad ku ducaysato lagaa ajiibi waayo falaa talumanna ilaa nafsak naftaada canaano hada ducaa culimmadu waxay yidhaahdeen waa ducooyinka jawaamicda ah ayay ka mid tahay ducadani khasaa'ista ay kaga soocan tahay ducooyinka kale ee ijaabadana ay ku mudatay waxa weeye arrimo dhowraa ku kulmay kow at-tawxiid ilaahay ayaa cibaadadii iyo ducadii iyo daacadii loo barxtirayaa waayo ducada waxaa ku jirta laa ilaaha ilaa ant waa tawxiid waxaa ku jira at-tanziih ilaahay oo laga nasahayo laga beri yeelayo wax alla waxa naqsi iyo ceeb iyo xumaan ah subxaanak ilaahay wadaa ceeb laawo ah waxaa ku jirta al-ictiraafu bidamb qirasho dembigii kaa dhacay la qiranayo innii kuntu min adaalimiin waa ictiraaf yacni dulmi baan ku dhacay waayo qofku haddii uu dembaababa yacni waa nooc min adulm waayo naftiisu cuquubo u bandhigay waxaa ku jirta su'aalu lmaqfira ilaahay oo mar haddii aad dembaabtay dembi dhaaf aad weydiisanayso laakiin su'aashu marna waa bilisaan ilxaal marna waa bilisaan ilmaqaal yacni qofkii markuu isdhul dhigay ee ilaahay tawxiidkii uu u qiray ee ceeb iyo xumaan uu ka nasahay ee dembigiisii uu qirtay xaalkiisu wuxuu ka turjumayaa allahayow addoonkaa daciifka ee muctarifka aan ahay ii dembi dhaaf su'aasha waxa weeyaan as-su'aalu bilxaal ayaana ablaqu min as-su'aali bilmaqaal yacni xaalkaaga iyo dacfigaaga ilaahay inaad u bandhigto sidaa tahay ayaa kaba xeel dheer waxaa isii mujarad ah aadaabta ducada ayaanay ka mid tahay inaad waxa weeyaan ammaanta ilaahay iyo tawxiidka iyo ictiraafka inaad ka hormariso su'aashaada oo makhluuqu iyagoo makhluuqaad daciifa ah dee waxisiiun haddaad ku bilowdo waxaa laga yaabaa inuu ku karbo walilaahi almathalu alacla oo makhluuqa haddaad hordhac iyo muqadimaad iyo wax u samayn weydo waxaa laga yaabaa inaanu raalli ka noqon ilaahayna subxaanahu wa tacaala sifaadka sare isagaa iska leh laysa ka midlihi shay-un wahuwa samiicu alcaliim wahuwa samiicu albasiir laakiin yacni maqsuudka iyo muraadku wuxuu yahay dee ilaahay baa cid walba kaaga xaq badan oo kaaga awleysan oo kaaga mudan inaad ammaanto oo aad tawxiidka u qirto ood xumaan iyo ceeb oo dhan u diido oo dembigaaga u ictiraafto ood isku dhul dhigto ilaahay baa ugu xaq badan marka ilaahay addoonkiisu marka uu isku dhul dhigo ee faqrigiisa iyo baahidiisa uu bandhigo ilaahayna subxaanahu wa tacaala addoonkiisa qadin maayo oo hoojin maayo waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala deeqdiisu waa mid ballaadhan wallaahu waasicun caliim tamanna calaa dil carshi maa shi'ta innahu ghaniyun kariimun laa yukhayibu saa'ila ilaaha qaniga ah ee hodanka ah ee deeqsiga ah wax alla waxaad doonta ka dalab waayo ilaahay addoon beriye oo gacmaha hoos dhigtay oo waxa weeyaan si dhab ah oo ikhlaas iyo sidqiya u beriyey ilaahay ma hoojiyo mana qadiyo marka ducadaasi waa duco aad iyo aad u cajab badan, waana ta uu naadimku tilmaamayay uu leeyahay bimaa naadaahu dhunnuun, yacni dhunnuun wuxuu ilaahay ku baryay adiguna ku bari. waana ducada aynu tilmaanay laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min adh-dhaalimiin. wadcuu rabbakum tadarruca, ilaahayna meelo badan buu qur-aanka inagu amray in ilaahay la ysku dhuldhigo oo baahida iyo danteenna iyo muraadkeenna aynu isaga ka dalabno. ruuxuna haddii waxa weeyaan albaabka ilaahay uu istaago, ilaahay qadin maayo. waxa uu naadimku yidhi wanaadi u dhawaaq ilaahay subxaanahu wa tacaala, idaa sajadta lahu, markaad u sujuuddo. muxuu xaalatu sujuud ducada ugu doortay? waayo nebigu sallallahu calayhi wasalam waxa uu yidhi aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wahuwa saajid, addoonku wuxuu rabbigii ugu dhowaansho badan yahay markuu ilaahay u sujuudsan yahay. waa markuu wejigiisa halkii ugu sharafta badnaydna uu dhulka u dhigay. yacnii ashrafu lacdaa waa wejigaaga, wax walba waad ka ilaalisaa. halkaa ilaahay markaad dhulka u dhigtay waxa weeyaan waa markaad ilaahay ugu dhowaansho badan tahay. walidaalik ducada markaa aad ilaahay baridaa, maadaama aad markaa ugu dhowdahay, waxay u dhowdahay ducadaana inaan la celin oo la aqbalo. waayo nebigu sallallahu calayhi wasalam wuxuu lahaa ama sujuud ama rukuuca facadimuu fiihi rabba wa ama sujuuda fajtahiduu fiihi ducaa faqaminun an yustajaaba lakum. waxa uu nebigu lahaa rukuucda rabbigiin weyneeya subxaana rabbiya alcadiim, tacdiimkii weyneynta ilaahay ku dadaala markaad rukuucsantihiin. amaa markaad sujuudsantihiina wejigiinna aad dhulka ku haysaan ducada ku dadaala, waxa xaqiiqaa in laydinka ajiibay oo laydinka aqbalaya. marka xaalatu sujuud xaalad walba adoo ilaahay baryaya, haddana xaaladda sujuudda wuxuu u gaar yeelay waa marka ducada loogu aqbali og yahay, addoonkuna ilaahay ugu dhowaansho badan yahay. wanaadi u dhawaaq rabbiga, idaa sajadta markaad u sujuuddo, lahu ay lillaahi alleh, ictiraafan adoo qiranaya dembi iyo macsiyo wixii kaa dhacay. maaha naftaada inaad yacnii ay ku cajabiso nin saliim oon dembiba lahayn inaad iska dhigto. markaad ilaahay baryayso waxaad tiraa allahayow dembiilihii ceebta badnaa ayaan ahay, markaa ictiraaf waa in lagaa helo. wanaadi u dhawaaq rabbigaa, idaa sajadta lahu, markaad u sujuuddo, ictiraafan adoo dembigaaga qiranaya, bimaa kiina ugu dhawaaq naadaahu ugu dhawaaqay, dhunnuuni kalluunka kii u saaxiibka ahaa, macnaha kii kalluunku liqay waa nebi yuunuse ibnu mata ee ina mata, wuxuu ilaahay ugu dhawaaquu ku baryey adiguna ku bari. oo waxa ina mata uu ilaahay ku baryay nebi yuunus waa maxay? laa ilaaha ilaa anta subxaanak innii kuntu min adh-dhaalimiin. waxa uu sheekhu yidhi waa laazim, laazim oo joogtee oo daa'im, baabahu albaabkiisa, ilaahay subxaanahu wa tacaala albaabkiisa joogtee oo daa'im, qaracan garaacisad garaacaysana joogtee, casaahu ilaahay waxa uu xaqiiqo ku yahay, sayaftaxu inuu kuu furi doono baabahu albaabkiisa laka adiga, in qaracta haddaad garaacdo. waxa uu naadimku yidhi ilaahay albaabkiisana haba ka daalina mar walba garaac, waayo haddaad garaacis kaba dayn weydo mar unbaa ilaahay albaabkiisa uu kaa furi. macnaha wuxuu uga jeedaa dee ducada iyo baryada alle haba ka daali, haddaad kaba daali weydo mar unbaad muraadkaaga heli. laakiin haddaad laba jeer inta ducaysata aad tidhaahdo ilaahay baan baryo waa layga aqbali waayey, waa waxyaabaha qofka lagaga qadiyo yacnii ducadiisa in laga aqbali waayeba, waxyaabaha qofka ijaabada lagaga qadiyo ama xirmaanka iyo guuldarrada ku rida waxaa ka mid a dacawtu llaha falam yustajab lii, ilaahay baan baryey oo laygama aqbalin, oo waxyaabaha ducada ijaabadiiba kaa horjoogsanaya. waayo maxaa ku ogeysiyey in laga aqbalay in kale? waxaa suurtowda balaayo kugu soo socotay in lagaaga xijaabay, waxaa suurtowda ilaahay agtiisa inuu kugu kaydiyo kayd kuu yaalla ay tahay, waxaa suurtowda in adduunyadaba laguugu soo dadejiyo. ducadu saddexdaa mid un bay noqotaa. marka adigu qaybkiiyo waxa maqan miyaad og tahay? markaad leedahay laygama aqbalin, sowma suurtowdo wax kugu soo socday ba ilaahay inuu kaaga celiyey? sowma suurtowdo ilaahay agtiisiba inay kuu taallo? ila ilaahay addoonkiisa sida maslaxada iyo danta ugu jirto isagaa u aqoon badan. marka calaa kullin, yacnii qofku garaacista albaabka ilaahay hadduu kaba daali waayo mar unbaa laga furi. waman admana qaraca albaabi awshaka an yuftaxa lah, waxaa la yidhi ninka daa'ima garaacis albaab uu garaacayo waxa xaqiiqaa maruun in laga furi doono anta albaab haduu lagugu xiro oo intaad isor taagta aad garaacdo gaw ood kaba joojin weydo maruun baa la odhan bal albaabka ka furo soo maaha marka waa xikmad macnaheedu uu yahay qofka ducada iyo taacadii ilaahay kaba daali waayey mar unbuu midhaheeda arki maray noqotaba marka ha ka daalin adigu laa tas'alanna bunaya aadama xaajatan wasali ladii abwaabuhu laa tuxjabu wabunaya aadama xiina allaahu yaqdabu in tarakta su'aalahu wabunaya aadama xiina yus'alu yaqdabu haw shaacirkaasina lahaa ina aadam waxba ha weydiisan oo baahidaada iyo dantaada ha u bandhigan waxaad wax weydiisataa allaha albaabkiisu mar walba uu ballaqan yahay marna lagaa banadayna in lagaa xidhin rabbigaa un wax weydiiso ilaahay wuxuu kuugu cadhoonayaa haddaad wax su'aalan weydood baryi weydo aadamuhuna wuxuu kuugu cadhoonayaa inaad barido ood wax weydiisato ka xanaaqayaaba sukaafiyo kale dheeri maah markaa kii baryada ka xanaaqayana inaad ku meeraysato waa makhluuqe kii barya la'aantaada ka cadhoonaya doonaya inaad baridana aad baryi weydo dee waa guuldarro nabiguna sal allahu calayhi wasalam maxaa u lahaa yacni man lam yas'al illah yaqdab calayh marka yacnii qofku haddaanu ilaahay waxba weydiisan dee waa ugu cadhoonaya markaa ilaahay su'aal la'aantuu kuugu cadhoonayaa su'aashana wuu kugu jeclaanayaa dee allaha su'aashaada jecel weydiiso oo bari oo gacmaha in badan hoos dhigo oo ha ka daali walaazim laazim baabahu ilaahay albaabkiisa laazim qaracan adoo garaacaya casaahu waxa uu xaqiiqo ku yahay rabbi sayaftaxu inuu kuu furi doono baabahu albaabkiisa laka adiga in qaracta haddaad garaacdo haddaad albaabka ilaahay garaaciso yacnii had iyo jeer aad daa'imto garaacistiisa marunba alla kaa furi waakhir waxaad farabadisaa dikrahu ilaahay xuskiisa farabadi fil ardi arlada aad ku xusaysa da'ban weligaa waxaad caadaysataa ood joogtaysaa inaad arlada alle ku xusto litudkara si adigana laguugu xuso fi samaa samada laguugu xuso idaa dakarta allah markaad arlada ku xusto ilaahay markaad arlada ku xusto si adigana allah yacnii samaawaadka kuugu xuso xadiidu al-qudsi waxa uu ku yidhi rabbi man dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsi ninka naftiisuun iga xusa ana naftaydaan ka xusaya waman dakaranii fii mala'in dakartuhu fii mala'in khayrin min mala'i ninka koox yacnii dhexdooda iga xusa jamac isagoo dhex joogana ana waxaan ka dhex xusayaa jamac yacnii waxa weeyaan jamaca uu dhexdooda iga xusay ka khayr badanoo dee fil mala'i ilaaclaa maca almalaa'ika kuwaasaan dhexdooda ka xusayaa marka yacni rabbi waxa uu tilmaamay aljazaa'u min jinsi alcamal xadiidu alqudsiga in marka addoonkiisu uu xuso ilaahayna uu xusayo bal adu waxaad isbarbar dhigtaa qiimaha uu leeyahay qof ilaahay hadal hayuu xusayo aad iyo aad buu qiimo badan yahay maanta madaxweynihiiba ku soo hadal qaaday haddii lagu yidhaa waad kala ballaadhanaysaa waad kala badanaysaa farxad iyo faan haddaba makhluuq yaroo daciifa bal ilaahi subxaanahu wa tacaala makhluuqaadkao dhan abuuray rabbul ardi wasamaawaat ninka uu soo hadal qaadee rabbi uu xusay maxaad u malayn darajadiisa iyo fadligiisa wax la qiyaasi kara miyta marka ilaahay wuxuu ballan qaaday addoonkiisu hadduu xuso inuu ilaahayna xusayo ilaahay aayad qur-aana muxuu ku yidhi fadkuruunii adkurkum ixusa anna waan idin xusiye addoonkaagaa yaree daciifka ah ayaa lagu leeyay aduu dhulkun ilaahay ku xus ilaahayna cirku kaa xusaya yacni waa fadli iyo sharaf aad iyo aad u ballaadhan dikriga ilaahay in la farabadiyana ilaahay waa inagu amray qur-aanka yaa ayuha aladiina aamanuu idkuruu llaha dikran kaiira kuwa imaanka laga helayow ilaahay xusa in farabadan xus farabadan ilaahay xusa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dikrigiisa daa'ima bal ilaahay wuxuu u ballanqaaday xuska rabbi kuwa farabadiya abaal iyo ajar weyn oo cid kale aanay la wadaagin waadaakiriina allaha kaiiran waadaakiraat acadda allahu lahum maqfiratan wa ajran cadiima yacni kuwa ilaahay in fara badan xusaya rag iyo dumarba ilaahay wuxuu u diyaar gareeyey dembi dhaaf iyo abaalmarin aad iyo aad u weyn markaa dembi dhaafku yacni waxa weeyaan qofka dee marka dembiga laga maydho ayaa abaalkii oo jannadana uu helaya marka magfiradii ayaa lagu horeysiyay waa at-takhliya waa sifayntii maayiradii waxa lagu xujisiyay ajrigii waa at-takhliya waa qurxintii iyo waxa weeyaan wanaajintii waaya deweel wasakha waxba lagu ma shubto weel la xalo la meero nadiifa ayaa wax lagu shubtaa marka inta macaasidi laga meero ayaa jannadii Ilaahay lagu karaameynaya أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وأكثر فربضه ذكره إلهي سبحانه وتعالى حسكي سفربضه في الأرض أرلد دحديد كفر بضي دابا ولقا لتذكر سلقوه حصا أذيقنا في السماء سمد سلقوه حصا إذا ذكرت مركز إلهي أذيقنا أرلدك حصا ولا تقولها أرنن يعني أبو بكر يقول الله دردار ميا شيخ وحليه ولا تقول ورها أوراني الصبا دليار نمضى إيه عرور نمضى فيه وحكس وان امتهال كادين ليسكو كادين إياها أوران ولي واديرتها يو عمري بدن باكو هراي إسكا عيارو دليل إيه دلانتيت كي إسكا جير هذا هو مركز ويناتات وبدكينية هاي صوراني وحولي وفكر وحانت كفكرتا كم صغير إمسا المير أياد قد فانت صواست imi saaku imi ka dhashay ay nafdu ka baxday ku sanad jiray ku laba jiray ku bil jiray macnaha imi saad ilma yar aastay ta ka fakar buuji waxa uu sheekhu halkan tilmaamaya isagoo Abu Bakar ninkii loo dhan jiray waanin ayuu wuxuu leeyahay Abu Bakarow hay sodan caruurnimada lagu kaadinayaayo wali waqti baa ku haray iska si wada lahwi iyo laqweeyo iyo ciyaarta hay sodan waaye de waxba suurtowda inaan lagu cimrisin ee caruurnimada lagu qabto marka halka wuxuu ishaaraya macnaha deedadoodu isaga iyo ninkan waaninaya Abu Bakar inaan laba la isku miisaamayo anay ahayna de farqi u dhaxeeyo isagu uu ka yar yahay ee naadimkuna de uu ka weyn yahay marka macnaha wuxuu leeyahay yaraanta ad yarteed anigana iga yartahay da yaraanta haysoodan fursad iyo chaanis baa kugu jirta waayo waxa suurtowda ilma yarba de inay tiisi noqoto waxa wada walaa taqul hayso oranin asiba caruurnimada iyo daayaraantaas fihi waxa ku sugan imtihaalun in la isku kaadinayo oo hayso oranin mar hadaad yar tahay wali waxba kaama dhawaa hadhow baa toobad keenin doonta hayso oran wa fakir waxaanad ka fakarta kam sagirin imisa ilmayr qad dafanta atso aastay imisaad ilmayr aastay ka fakarta marka deecida yani geerida iyo mowtu cid uu yimaada ciroolo uun maahay caruurtana waa u yimaada caruur iyo ciroole ma kala jecla ki ajashiisu ay dhamaataba mowtku waa u imanaya wa qul ya nasihi bal anta awla bi nusxika law li fi'lika qad nadarta sheekhu halka wuxuu ka bilaabay naftiisi buu canaan iyo ciitaab dib ugu noqday wa hada sha'nu al-ulamaa as-sadiqin wal-aarifina billah yaani ulimada cilmigooda ka run sheegay ee alla yaqaana ee rabbaaniyiinta caadadoodu ma aha inay isla weynihiin ma aha inay dadka ka iska dhigaan dad ka soocano iyagu darajo gaaray aanay dadku gaarin bal waxa weeyaan naftooda way duleeyaan hoos bay u dhigaan tawaaduc baa lagu yaqaana marka imika hadaa u fiirsata abyaada wa qul ya nasixi ka bilaabantay sheekhu naftiisi buu canaananayaa dib ugu soo noqday sifada uu canaananayaana wuxuu ka dhigayaa sidii hadal ninkan la hadlay ka yimid oo isaga ku wajahan hada isagun baana is canaananay ilaa nadmigan isagun baa tiriyay laakiin hadalkii uu ka dhigay sidii wax kaga yimid ninka saaxiibkii Abu Bakar hadal kaga yimid oo kale ayuu u sawirayaa ama ka matalaya marka macnaha waxa uu ka dhigay waxa uu leeyahay waxa tiraahda Abu Bakar oo kaagani nasteexaynayo nasteexadaba ada iga baahi badan marka ka nasteexaynayo yuu uga jeeda de naftiisa sooma ilaa isaga nasteexa soo wada sooma marka naasixu waa isaga marka ninkii uu la hadlayay intuu kaba soo jeedsaday buu yiri war waxa tiraahda adoo aniga ila hadlaya kani nasteexaynayo adaa nasteexada iga baahi badan marka waa min baabi tawaadu yaani isdhuuliga iyo nafta in la duleeyo oo la edbiyo oo la cadaadiyo waa shaaniga culimada waayo de naftu waa cadaw hadaan xakama adag laysaga xidhin hadaan nafta geed adag lagu xidhin qofka waxa laga yaabaa kibir iyo santaag iyo cudurro badan inay u sababto marka ninka caalimkii dadka iskama sooco ee wuxuu iska dhigaa isagu inuu ugu baahi badan yahay wuxuu dadka u sheegayo waa shaanul culama nin isla weyno anafa iyo kibir iyo santaag la hadda aragto wali cilmigu kuma duxin cilmiga rasmiga hadii ku biya dhigo tawaduc ayad ka qaadaysa waxa uu naadimku yiri marka waqul waxa tiraahda naftiisii buu aanan dib ugu noqday eeg ku cibra qaada marka yaani waxa soo dhameeyo min baabii tawaduc waxa uu iska dhigaya abiyada haddii aad u fiirsataan nin yaani waxa weeyaan dunuubta badeedii ku dhaxda baashay oo adduunyada ku sikhraamo macnaha ku dawaqay oo dunuub fara badan galay waxa soo dhan waa min baabii tawaduc naftiisi ayuu ku canaananaya uu leeyahay dambi iyo macsiyo iyo adduunyo lagu dagmo iyo ceeb oo dhan adaale ayuu naftiisa ku leeyahay waliba halka dambe waxay noogu iman doontaa si kasta wax kastood igu tiraahdana xaqiiqada baatinkayga gaari maysid macnaha intaan anigu naftayda ka ogahay unbaa ka sii badan macnaha wuxuu leeyahay wax kastood igu tiraahdo naftaydu unbaa ka sii liidata yacni waa min baabi tawaadu waxa uu yidhi markaa waqul waxaa tiraahdaa yaa naasixi cidda uu amarka ku wajahaya waa abuubakarkii uu nasteexaynay ayaa waxa uu yidhi waqul waxaa tiraa abuubakarow yaa naasixi kanii nasteexaynayow waa naftiisu hadda u jeeda bal anta bale anta adigaaba awlaa yacni ummudan oo u awlaysan binusxika naseexadaadanaad siinayso adaa iga mudan taadaa uga baahi badan dheh low lificlika haddii ficilkaagi iyo waxaad samaynayso qad nadarta aad eegtood u fiirsato wuxuu yidhi abuubakarow waxaad igu tidhaahdaa war kanii nasteexaynayow haddaad ficilkaaga iyo camalkaaga arkayso ood u fiirsanayso naseexadan adaa iiga awlaysan oo iga baahi badan dheh tuqaticunii waxaad igu jarjaraysaa cala tafriidi gaboodfal lawman canaanaad igu canaananayso oo abuubakarow waad ka gaabisaa xaqii waad gaboodfashidaadi haysaa wabitafriidi gaboodfal ayaana dahraka wakhtigaagii oo dhan qad qaxta ku goysay adna wakhtigaagiiba waxaad ku qaadatay gaboodfal wuxuu yidhi waxaad tidhaahdaa tuqaticunii waxaad igu jarjaraysaa cala tafriidi gaboodfal tafriid waa taqsiir waa qofka oo yacnii xaqii ka gaabiyo oo gaboodfal iyo xadgudub sameeya ayaa la yidhaha tafriid waa bimacna taqsiir markaa tuqaticunii waxaad igu jarjaraysaa cala tafriidi gaboodfal iyo gaabin baad igu googoynaysaa lawman canaanaad igu canaananayso canaan baad iigu googoynaysaa waad gaboodfasho waad ka gaabisa xaqii ilaahay wabitafriidi adna gaboodfalka iyo gaabintaa lafteeda ayaa daharaka wakhtigaagii oo dhan qad qatacta aad ku goysay adna xilligaagii oo maxaad ku qaadatay gaboodfal waxa uu yidhi waa fii siqari yaraantayda yaraanta aan yarahay ayaa tukhawifuni lmanaaya geerida aad igu cabsiinaysaa waxaad abuubakar oo igu tidhaahdaa ma yaraanta aan yarahay ila waataynu yidhi hadalkaasa laga fahmay walaa taquli siba inaan da'doodu isku dhigmin oo ay kala weyn yihiin oo abuubakar ka yaryahay naadimkuna yacni abu isxaaqu ka weyn yihiin waxaanu hore ugu soo yidhi walaa taquli siba fiihi imtihaanu soo ma isagoo abuubakar la dardaarmayo muxuu ku yidhi caruurnimada ha moodin in lagugu kaadinayo marka haddee isagoo hadalkii ka dhigaya inuu abuubakar u jawaabay hadda sheekhu isagunba isku jawaabaya ayaa wuxuu yidhi waxaad igu tidhaahdaa adoo aniga ila hadlaya wa fii siqarii tukhawifuni lmanaaya ma yaraanta aan yarahay anoo yar ayaad geeri igu cabsi gelinaysaa ilan waadigii igu yidhi walaa taquli siba fiihi imtihaanu soo ma marka ma yaraanta aan yarahay ayaad geeri igu cabsi gelinaysaa dheh wamaa tadri mana garanaysid adiguna bixaalika xaalkaaga xaysu shikhta markaad gabowday yacni sheekhu sheekhu lcilmi iyo sheekhu siniba waa la yidhaah sheekhu sini yacni da'da qofka gaadhana sheekh waa la yidhaah zacamatnii shaykhan walastu bishaykhin inama sheekhu man yadibu dabiiba waa kii shaacirku lahaa markaa sheekh odaygana waa la yidhaah da'da ah ninka saaxibulcilmigaana waa la yidhaah markaa iminka da'dii weeye markaa wuxuu yidhi waxaad igu tidhaa abuubakarow anoo yar ayaad geeri igu cabsi gelinaysaa ood leedahay walaa taquli siba fiihi imtihaalu adiguna xaalkaagaba ma ogid adoo gaboobay oo geeridaba iga dhow sidaa dheh wa fii siqari yaraanta aan yarahay ama wa fii xaali siqari yaraantayda aan yarahay xaaladeeda anoo ku sugan oo yar ayaa tukhawifuni lmanaaya geerida aad igu cabsi gelinaysaa ood leedahay war haysdhiganin geeridu caruurtaba waa u timaadaaye wamaa tadrii mana garanaysid bixaalika xaalkaaga xaysu shikhta markaad gabowday adigoo gaboobay oo da'ana war bay iskuma haysid waxaad ugu tidhaahdaa wakunta waxaad ahayd macasiba dhallinyarnimada miceedii markaad caruurta ahaydeed yarayd la jirkeedii waxaad ahayd ahdaa mid ka hanuun badan sabiilan xagga waddada waxaad maanta kaba hanuun badnayd dheh markaad yarayd naftiisun buu weli sheekhu canaananayaa haddaa hadalkana isagunbay isu celinaya laakiin waxa uu masalayaa haddana uu tusaalaha ka dhigayaa sidii wax hadalku abuubakar uu kaga imanayo laakiin raximahullah dee hadalka isagunbay isu celinaya oo nadmigaaba leh waxa uu yidhi waxaad igu tidhaahdaa wakunta waxaad ahayd macasiba waa canaan dee nafta la canaananayo oo qofka wanaagsani dee naftiisu canaantaa uu yidhaa sidaa iyo sidaa iyo sidaasaa tahay marka waxaad igu tidhaahdaa wakunta waxaad ahayd macasiba caruurnimada miceedii markaad yarayd ahdaa kii ka hanuun badan baad ahayd iminka sabiilan xagga waddada ee famaa laka maxaa kuu sugnaaday ee bacda shaybika ciradaadii dabadeed nakasta aad waxa weeyaan aad u burisay ballantii maxaad markaad weynaatay aad ballantii uga baxday ictiraafkaas saynu hore usoo tilmaanay uu yacni qofka caalimkii naftiisii yacni u daahirinayo madhara taqsiir yacni madhar inay naftani gabood fashay oy gaabisay oy xadgudubtay yacni madharka noocaasa saynu soo tilmaanay ee naadimku uu ku sifoobay raximahullah maadaama uu ahaa min alculamaa alcaarifiina billah culimmada kaleoo dhanna waa lamid culimmada rabbaaniyiinta ah oo sheekha weyn ee mufasirka ah sheekh cabdiraxmaan naasir asicdi manduumadiisa la yidhaahdo manhajulxaq markii uu dikriga iyo fadaa'ishiisa aad uga soo warramay waxa uu ku gebagabeeyey walaakinana min jahlina qalla dikruna kama qalla minna lilaahi tacabudu bal u fiirso waxa uu sheekhu ku gebagabeeyey waa sicdiye walaakinana min jahlina qalla dikruna ha yeeshee jaahilnimada aynu juhaalnahay darteed ayaa xuskeenaynu ilaahay xusanne uu yaraaday kamaa qalla minna lilaahi tacabudu sidii cibaadaysigaynu ilaahay ugu cibaadaysananaaba uu yaraaday shaahidka aynu uga soconnana yacni beytkani waxa uu yahay sheekhu wuxuu yidhi walaakinana min jahlina qalla dikrunaa yacni jaahilnimadeenna ayaa dikrigeenna yaraaday buu yidhi soo maaha sheekhu yacni canaanta iyo citaabka naftiisii miyuu ka saaray kamuu saarin hadduu ka saaro muxuu odhan lahaa walaakinakum min jahlikum qalla dikrukum soo maaha saasuu odhan lahaa jaahilnimadiinna ayaa xuskiinna u yaraaday muu odhan sheekhu sidaas waayo naftiisa daciifka ah dadka kamuu dhex saarine wuxuu ka dhigay mid dadka la mid ah oo sidaa dadku ay yacni dacfi ugu dhaceen naftiisuna inay ku dhacday markaasuu yidhi walaakinana min jahlina qalla dikrunaa kamaa qalla minna lilaahi tacabudu marka waa shaanu lcaarifiin yacni sheekhu isagoo mansilo iyo darajo sare gaadhay ayaa haddana sifaatkooda ay ka mid tahay isdhuldhigga ina atawaaduca min khisaali lmuttaqi wa bihi taqiyu ila almacaali yartaqi sallaanka darajooyinka sare lagu gaadho weeyaan tawaaducu walidaalika man tawaaduca lilah rafacahu llah ninka ilaahay isku dhuldhigee naftiisa dulleeya ilaahay darajaad buu kor ugu qaada laakiin ninka isla weynaadee santaag la yimaada ilaahay waa dulleeyaayo dhulkuu ku dhuftaa tawaaduca iyo isdhuldhigguna waa sifaatka dadka alla kacabsiga leh lagu yaqaano tawaaducaas ayaana qofka taqigee alla yaqaankii darajaadka sare uu ku koraa waaba sallaan wabihi taqiyu ila almacaali yartaqi waa sulamu lirtiqaa waa sallaankii darajooyinka samada lagu korayey waxa uu yidhi wakunta macasiba waxaad ahayd caruurnimadii ahdaa sabiilan mid ka hanoonsan xagga waddada ee famaa laka maxaa kuu sugnaadee bacda shaybika ciradaadii dabadeed qadna kasta aad ballantii u buriseed uga baxday wahaa baraaruge waa xarfu tanbiih ana anigu lam akhud maan dhex dabaalan alkhawd qofku biyo iyo bad iyo wax lamida markuu dhex qaadee uu dhumbado u dhex dabaasho ayaa khawd loo isticmaalaa kadaalika macaanidana dee waa loo isticmaalaayo qofku baatil iyo been iyo macaasi markuu dhex dabaasho ka'annamaa sidii nin bad dhex galoo kale ayaa waxa weeyaan loo isticmaalaa marka waxa uu sheekhu yidhi wahaa baraarugee ana anigu lam akhud maan dhex dabaalan baxral khataayaa baddii macaasida baddii gafafka anugu kumaan dhex dabaalan oo maan dhex gelin buu yidhi kamaa qad khudtahu sidaad adigu u dhex dabaalatay gafka iyo macaasida badda macaasida xataa qariqta ilaa aad ku dhex qarqoontay oo ay ku liqdayba ood ku hafatay yani wuxuu waxaad ugu tiraahdaa anigu dambiyada iyo macaasida badooda maan dhex dabaalan sidaad adigu u dhex dabaalatay ilaa aad ku qarqoontay yani waa min baabi tawadu naftiisi buu ka dhigaya tu dambi halkay ka gaadhay ku dhex qarqoonto baduba ay liqday badii macaasida waha baraaruga ana anigu lam aqud maan dhex dabaalan baxral khataaya macaasida iyo gafafka badahoogi maan dhex dabaalan kama qad khudtahu sidaad adigu u dhumbateed u dhex dabaalatay xataa qariqta ilaa aad ku qarqoontay ku liqdayba walam ashrab maan cabin leh xumayaa ummi dafrin adduunyada khamradeedii ma cabin xumayaa waxaa la yidhaahdaa waa kacsul khamr koobka khamrada ah khamrada la yidhaah xumayaa ummu dafrinna asalkeeda waxaa la yidhaah annatan qurunka iyo waxa uraya ayaa ummu dafrin la yidhaah waxaana loo jeedaa hadda adduunyada waayo adduunyada lafteeda ayaa wax uraya oo qurun ah oon wanaagsanayn ah marka xaqiiqadeeda la eego walidaalika waxaa lagu masalaa haadihi dunyaa yacni dadka adduunyadan ku dagmaya xaqiiqadeeda saxaro bannaan taallo oo maro xariir oo qurux badan dusha laga saaray waxaa la yidhi qofka dee dushaa ka arka marada quruxda badan ee xariirtuna dee wuu ku dagmayaa soo maaha ka waxa ka hooseeya arkayaana ku dagmi maayo oo qurunka ka hooseeyo arkayaa adduunyada waxaa lagu masalay dhaldhalaalkeeda iyo quruxdeedan lagu dagmayo saxarada xariirta lagu daday ee lagu daahay ama dusha laga saaray sidaa darteed ayaa ummu dafrin loo yidhaahdaa adduunyada waayo waa waxa qiran oo uraya oo liitoon qiimo lahayn seen hore usoo tilmaanayna dee ishtiqaaqeeduba waa min addunuwi ama min addanaa'a labadabana way tahay waanay dhowdahay waanay liidataa markaa wuxuu yidhi walam ashrab maan cabin xumayaa ummi dafrin adduunyada khamradeedii maan cabin oo macnaha adduunye kumaan dagmin imanay fidnayn wa anta adiguna sharibtaha waad cabtay khamradii adduunyada xataa sakirta ilaa aad ku sikhraantay macnaha wuxuu uga jeedaa adduunyada in lagu dagmo oo lagu khaldamo ayaa wuxuu ku masalay khamre la cabayo waa mithaal oo adduunyadii baa khamradan laga kenaayoonaya tusaale ahaan qofka khamrada cabe maxaa lagu yaqaanaa dee inuu wareeruu dawuqu waxba kala garan waayo soo maa adduunyadii waa khamro oo kale oo ninka dhex gale ee dhex dabaasha adduunyo ee quruxdeeda iyo dhaldhalaalkeeda ku dagmaa sida ninka khamrada cabay uu ugu waalanaya oo ugu dabakhayo ayaa ninka adduunyada ku dagmaana uu ugu dabakhaya oo ugu waalanaya marka khamrada maanta waxa uu uga jeedaa waa maxay sheekhu adduunyada lagu fidnoobayo dhaldhalaalkeeda lagu dagmayo marka macnaha wuxuu leeyahay waxaad igu tidhaahdaa adigu adduunyadii baad ku fidnowdood ku dagantay aniguna kumaan dagmin imanay fidnayn adduunyo sidaa igu dhab yidhi walam ashrab maan cabin xumayaa ummi dafrin adduunyada khamradeedii oo macnaha adduunya imay dagin dhaldhalaalkeediina kumaan fidnoobin dheh wa anta adiguna sharibtaha khamradii adduunyadaad cabtay macnaha waad ku fidnowdo dhalaalkeedii baa ku dagay xataa sakirta ilaa aad ku sikhraantay oo sida khamrada dee loogu dawakhay loogu wareero ilaa adduunya ku wareerisood ugu dawakhday weeyaan macnuhu walam ansha kumaan soo barbaarin bicasrin wakhti fiihi nafcun waxtar leh macnaha cilmi iyo culimo lagu intifaaco wakhti leh anigu mabaan soo barbaarin oo maan arag buu yidhi dheh wa anta adiguna nasha'ta fiihi wakhtigaa nafciga leh ayaad ku soo barbaartay oo wakhti culimo iyo cilmi leh ayaad soo barbaartood yacni waxa weeyaan aad soo gaadhay waman tafacta kumanaad intifaacinoo dee waxba kamaa taransan waxaad igu tidhaahdaa buu yidhi anigu xilli cilmi iyo culima ay joogto mabaan soo gaadhin adiguna waad soo gaadhay waxna kumaad manaafacaadsan sidaa igu dheh walam ansha kumaan barbaarin bicasrin wakhti fiihi nafcun fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay nafcun waxtar oo cilmi iyo culimo leh ila waxtarka rasmigii waa ka alcilmu naafic walcamalu saalix wa anta adiguna nasha'ta waxaad ku soo barbaartay fiihi casrigaa nafciga iyo waxtarka leh cilmi iyo culimaduba ay joogaan ayaad ku soo barbaartay oo waman tafacta waxna kumaad intifaacin dee waxna kumaad taransan waxaad tidhaahdaa walam axlul, maan degin anigu biwaadin tog fiihi dulmun, yacnii dulmi uu ku sugan yahay waadi ama tog dulmi iyo xumaane ay ku sugan tahay anigu maan dhex gelin dheh. Wa anta adiguna xalalta fiihi togaasaad degtay oo wanta hagta aad weliba xuduuddiisii jabsatood jeexday oo aad dhex gashay, waxaad igu tidhaahdaa anigu waadi ama tog dulmi iyo xumaane ay ku sugan tahay mabaan degin weligay, laakiin adigu waad degtay weliba waad ku xadgudubtay oo dulmi iyo dembiba waad gashay dheh. Walam axlul, maan degin dheh biwaadin tog maan degin, togaasoo fiihi dulmun, dulmi uu ku sugan yahay, tog wax lagu dulmiya ama dulmi ku sugan yahay maan degin. Wa anta adiguna xalalta waad degtay fiihi togaa dulmigale dhexdiisaad degtay, wanta hagta waanad ku xadgudubtay xuduuddiisii oo waad jeexday oo macnaha dulmi iyo dembiba waad gashay, anigu dulmi iyo dembi ma gelin adiguse waad gashay igu dheh. Seenu hore usoo tilmaanay kullu haada waa min baabi tawaaduc, welina hadalkii iyo citaabkii naftiisa ma dhammaana, sheekhu waa sii wadaa darsiga dambe halkaasinu ka sii wadi doonaa insha allah. Wallahu aclam.